مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ کو نہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھ کو خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگے رمضان کے صدقے سچ توبہ کی توفیق دے دے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچ توبہ کی توفیق دے جاؤ جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا اے مالک مولا اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے بادشاہ اے بے قصوں کو سنبھالنے والے مولا اے ہم گناہگاروں کو اپنی مغفرت کی امید دلانے والے مولا اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہکار خطاکار عصیاں شعار بندے تیرے عظیم دربار میں جھولیاں پھیلائے ہاتھوں کو پھیلائے سروں کو جھکائے مغفرت کی خیرات لینے جھولیاں بھرنے کے لیے حاضر ہے مولا عشرہ مغفرت جاری ہے مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں اے رب رحمان تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے اے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے رب رحمان تجھے تیرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، اگر ہمیں نہ بخشا گیا تو مولا ہم کہیں کے نہ رہیں گے، بربادی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اپنے کرم سے مولا ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے، ہماری جھولی میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ مولا تو عطا کرنے والا ہے، تو فرماتا ہے اپنے بندوں سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اے رب رحمان ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہے، مولا ہماری جھولیاں بھر دے، مغفرت کی خیرات دے دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، عبادت گزاروں کا واسطہ، جو رمضان کی قدر کرتے ہیں ان کا واسطہ، ہماری جھولیاں بھر دے، مغفرت کی خیرات دے دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے کام ایسے نہیں کہ تجھے راضی کر سکے، پر تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ تو ہم سے اپنی رحمت سے راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا کا مجرا عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، نیک بن جانے کی توفیق عطا کر دے، عبادت کی لذت عطا فرما دے، نمازوں میں حلاوت، سجدوں میں حلاوت عطا فرما، خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نمازوں پر، عبادتوں پر، تلاوت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، نوافل پڑھنے والا بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ یا اللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے، امت کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں عاشقان رسول تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے دعا میں حاضر ہیں، یا اللہ تو سب کی مرادیں جانتا ہے، سب کے نام جانتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، رب کریم سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے عافیت والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال وسیع آسان اور طیب عطا فرما۔ یا اللہ جو جہاں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے رکاوٹیں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اپنی رحمت سے اس بوجھ کو دور فرما دے، جو بے جا مقدمات میں گھرے ہیں انہیں ان مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ مولا کریم جو مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں انہیں مدینے کا پروانہ عطا کر دے، عمرہ و حج کی سعادت عطا کر دے، ہم سب کو مدینے کا غم عطا کر دے، مدینے کی محبت عطا کر دے، مدینے والے کی محبت میں جینا مرنا عطا کر دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریاں پریشانیاں عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ مولا کریم کینسر سے بچا، فالج سے بچا، لقوے سے بچا، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، سنت و بھری زندگی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما، ہمارے دوست احباب کو بھی عطا فرما، ہمارے پیر و مرشد کو بھی عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں جس طرح کے پریشانیوں کے بیماریوں کے شکار ہیں، رب کریم تو سب کے امراض کو دور کرنا جانتا ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، رب کریم سب کی بیماریاں عافیت سے دور کر دے۔ بیچارے جہاں کہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، مولا تو قادر ہے، تو کریم ہے، اپنی بندوں کی مشکل آسان کر دے، اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ سب کے امراض تک دوا پہنچا دے، اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما، گناہوں کی بیماری سے بھی شفا دے دے مولا، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پے مرشدی دے شفا یا الہی۔ مولا گناہوں کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں فکر ہوتی ہے تو دنیا کے امراض کی ہوتی ہے، ان سے بچنے کی ہوتی ہے، گناہوں کے امراض سے بچنے کا بھی جذبہ عطا کر دے۔ گناہوں چھوڑا گناہ ہونے لائے کہیں کا نہ چھوڑا، میرا حشر میں ہو گا کا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی مجھے بخش دے پہ سبب یا الہی مجھے کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی